سورة الصافات درس نمبر نهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. وإن كانوا تاكيكو ديه ليقولون آتي ويلبي لو أن عندنا كچربي زمن سرا ذكرا من الأولين فند نسيت تمخنونا لكنا عباد الله المخلصين. نوبا منغا بندگان دا الله تعالى مخلص كون كي دين دا الله لرا سنگا چه مخي دا آغه خلقو ذکرو شو چه آغا یو طرف تا جنات او بل طرف تا پرشتو عجزی ذکر شوا. نوز دلتا دا آغه خلقو خبره کئی چه آغی دا پند و نصیت تراتلو نمخ کی غٹی غٹی داوی کولی و چه کل دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نا پند و نصیت ور تراغه نو پا خپل داو باندې منکر شو او د منلو په ځای باندې انکاریان شو. حجاز خلکو بوي چې څنګه يهود او نصارو ته انبياء عليه صلوات و سلام راغلي او دي ته کتابونه راغلي کچره مونږ ته هم دغه سي پیغمبرانو او کتابونه راغلي وي نو مونږ به ډېر په هدايت باندې وو. او مخ کی سورۃ الفاتر کی اوم 42 نمبر آیات کی ذکر شیویو چې قسمونه به خوړل و اقسمو بالله جهد ایمانهم قسمونه خوری په الله تعالی باندې مضبوط قسمونه د دوی لئن جاءهم نذیر کچر راشی دی ته یره ورکوونکی ليكونن نشبدي اهدا من احدى الامم دير پیدایت مان دی یود امتوننا. فلما جاءهم نور کل چراغ دیتا نذیر ير ورکون کی ما زادهم الا نفورا نزیات نک دی لرا مگر نفرت کون کی قسمونه به خړل چیرا کمنتا دا الله دا طرف نه یره ورکون کی راغه پیغمبر نو مونږ با ایمان راوړو او مونږ با یکم دې دا ټول امتونو کې هغه امت وګرځو چې زیات منون کی وو. نو الته هم ذکر شو په سورۃ الفاتر کې او دلته هم الله تبارک وتعالى د دغه حجاز والو چې نبی علیہ السلام او قران ورته راغه نو د دې نمخ کې د دې داوت او ګورا او کله چې پیغمبر او کتاب راغی نو بیا د دې انکار ته وګورا. نو فرمای په کفرو به نو انکار یو ک په دې سرا کفر یو ک په دې سرا فسو پر یعلمون نظر دې چ پو بشی یعنی د دې د انجام نه به خبر شي چې تا د حق نه انکار کو نو داغي انکار او د کفر کولو هغه نتیجه او انجام به وستا تر رسی نظر به پوشی ته خپل انجام باندې چې ستا د انکار ستا د پاره سبب د سزا او سبب ستا د هلاکت وګرځي. ولقد سبقت کلمتنا او تحقیق تیر شوی دی حکم زمنګ لعبادنا المرسلین د فاراد بندگانو زمنګا لګل شو پیغمبرانو هنهم دا پیغمبران چې دي لهم المنصورون دوی دي چې دي امداد با وکړی شي. الله تبارک وتعالى چې څنګه د دې د پیغمبر نه د انکار خبره ذکر کړه نور پسې الله تبارک وتعالى او فرمایل چې تاسو ته پته شته چې تاسو په انکار کولو باندې زما پیغمبر آیا داغه په پیغمبرای کې بس فرق راشي سو تاسو په انکار کولو باندې با زما د پیغمبر دعوت کمزوري کوي تاسو ته پته نشته چې دا پیغمبر د چا د طرف نه دی. نو چې کله الله تبارک و تعالی پیغمبر را لېږلی دی نو دا ګمان او دا خیال مه کوئ چې ستاسو په انکار سره به دی کمزور شي یا د دعوت نه به دی غلی شي او کلار به شي، بلکې دی به په دعوت کې د الله تبارک و تعالی رس پر وز باندې دی د دې دعوت لپاره به را بیدار وي او همیشه دعوت په د الله تبارک و تعالی د دین لپاره چلی او د الله تبارک و تعالی د طرف نه دی سره د امداد وعده ده. او واقعی ده چې وګورئ کوم خلکو چې د نوح علیه السلام خلاف کو څنګه الله په طوفان کې غرق کړو، هغه خلکو چې د هود علیه السلام عادیانو خلاف کو الله تبارک و تعالی پہ څنګه عذاب مسلط کو، هغه سمودیانو چې د صالح علیه السلام خلاف کو وګوره الله تبارک و تعالی څنګه نیست و نابود کړو، هغه خلکو چې د شعیب علیه السلام خلاف کو وګوره الله تبارک و تعالی پہ څنګه عذاب مسلط کو، هغه خلکو چې د موسی علیه السلام وګوره چې ځان ته ډیر غټ کافر وي هغه انکار کو وګوره ورته د هغه انکار سبب د هغه دپاره غرقېدل په دریاب کې او د خلکو دپاره عبرت وګرځېده کو نه ګرځېده. د لوط علیه السلام قوم ته وګورئ چې قوم خبره ونه منله الله د خپل پیغمبر امداد وکړو، پیغمبر او د پیغمبر تابعدار بد شو او په هغې باندې کلي الټه شو او د الله تبارک و تعالی پې د قرتکانو بارانونه راوورول. الله تبارک و تعالی دغه رنګې نبی علیه السلام سره چې نبی علیه السلام په مکه کې چانه شبرداشت کولی الله تبارک و تعالی ولا هغه مکه سو هغه مکه سره مدینه سو د مدینې سره چې کم دی غیر چاپیر نه وګوره ټولې علاقې او بیا د نبی علیه السلام د ژوند د وفات نه پس صحابه رضوان الله اجمعین وګوره کومو کومو ځایونو ته هغې پتحې وکړې او د الله تبارک و تعالی د نظام د قایمولو دپاره وګوره د هغې هغه اسلامي ریاست او هغه اسلامي مملکت وګوره الله تبارک و تعالی څنګه خو بشرط دی ان تنصر الله ینصرکم، که امداد د الله کوي په دین کې الله به ستاسو امداد کوي. نن د مسلمان الحمدلله چې د تعداد په لحاظ سره کمی نشته، د طاقت په لحاظ سره کمی نشته، د ایماندارۍ په لحاظ سره کمی دی، د الله سره دا د موږ برابر کو د مسلمان باندې هیڅوک ضرور نشته او نه پې ضروري دی شي چا. الله تبارک و تعالی امداد کوي او دا د الله وعده ده چې د حق پرستو زه امداد کوم. یو کس په علاقو کې راپاسي او د هغې انسان نه په هغه علاقو کې نه چې تمام ځایونو ته د الله تبارک و تعالی د حق هغه مسله څنګه ورسي. یا خلک په قبرونو پراته زمونږ په کلو کې لس لس او اته اته باباګان به او هغه باباګان زما په ژوند کې خپل ځاني زمونږ په کلي کې وو اته باباګانو په خپله په ماشوموالي کې چې زمونږ په خمه باندې به درد وفه الله یې کینې که بوتلي ولا او کاڼي را باندې والي دي. الله یا د شیخ القرآن الله نور الله مرکده د پنج پیر الله دې پرې رحمتونه راولېږي یا د هغه د کوششونو نه زمونږ علاقې څه کوي چې ورشه وګوره تر د غیرو علاقو کې په افریدو کې او په سوات کې او دارنګه افغانستان کې او په کوم کوم ځایونو کې د هغې شاګردان وګوره الحمدلله نه هغه کار روان دی. زمونږ دا درس هم د هغې د کوششونو یو سلسله ده الحمدلله روانه ده. حق پرست چې الله تبارک وتعالی یوي تمام علاقه خلاف وه خو چې الله تبارک وتعالی سره ولاړو الله تبارک وتعالی وګوره د هغه نن سبا درسونو ته د قرآن هغه نارینه څه کوي چې د زنانه او د درسونو شمار الحمدلله چې شمیري نو په سوره سوره زرګونه درسونه وي د یو کس نه دوره الله تبارک وتعالی برکت اچوي. نو چې خلک ټول ځان کې داسې ایمانداري پیدا کړي نو ته ووایه چې برکات به بیا څنګه انشاءالله شامل حالی زمونږ د مسلمانانو حق سره ملګرتیا کول پکار دی. الله تبارک وتعالی وایي زه به د ملګرتیا زه به د امداد کوم. الله پاک وایي وګوره ما د خپلو پیغمبرانو امداد کړی دی انهم دا پیغمبران چې دي او د دې ملګري چې دي لهم المنصورون دوی چې دي د دوی امداد به وکړی شي. الله تبارک وتعالی وایي د دې امداد اخودل الله تبارک وتعالی په غزوه بدر کې او خودل چې دومره داوا او دومره غټي دبدبه او طاقت سره راتلونکي د ساز و سامان د کمی په لحاظ سره او د نفری د کمی په لحاظ سره الله تبارک و تعالی هغه کمی نفری والا څنګه زورور کړو او هغه غټې غټې داوې چې کولې الله تبارک و تعالی په عزوه بدر کې څنګه دا غی د لاسا مردار شو او دا رنگی تباه شو او لاړ د دنیا نه نامراده او د آخرت هغه عذاب چې کوم دی هغه جدا الله تبارک و تعالی د خپلو پیغمبرانو د حق پرستو امداد کوي و ان جندنا او یقینا لخکر زمون لهم الغالبون دوی به زورور د الله په لخکر څوک ضروری دی شي یو معمولی غونې وایرس چې دنیا ته راغی 2017 کې ټول دنیا چې کوم دی غم جنوا یو وایرس او دا چې یو وفات په کوم ملکونو باندې وبا راشي په هغه ملکونو کې بیا وګوره د هغې وبا دپاره چې یا چې کوم دی چا سره څه قسم له د هغې جواب نی الله لخکرې څوک شمیرلی شي او څوک چې کوم دی د هغې لخکرو جواب کولی شي او څوک د هغې مقابله کولی شي لخکرې د مونږ چې دي همدی به یې زورور پته والله د الله لخکرو کې ځان شمار کا ته به په ادبار د وجت سره ان شاء الله هم زورورې او په ادبار د طاقت سره به هم الله تبارک و تعالی طاقت دل نصیب کی پته والله عنهم نو واوړه د دینه حتی حین تر د یو وخت پورې و ابصرهم او انتظار کوو پس او په یبصرون زر دی چې اوبه ویني دي انجان خپل لرا الله تبارک و تعالی خپل پیغمبر ته وی پیغمبره د دې په خبرو باندې فروا او نساتی یو وخت ولا ورکه لغون وخت ولا ورکه الله تبارک و تعالی مولت ورکی وخت ولا ورکه دیر ضرب دی خپل انجام ویني چې دې سره سکی کې دوه ولري سبانه رزی مونږ تاسو ته پته لګي فالله تبارک و تعالی خوب ته پته ده کنه چې سبا کیږي نن دې د خپل ضرورتیا او د خپل قوت او د طاقت مظاهره کوي یو وخت روان دي مسلمانانو چې تاسو باندې دي هغه طاقت نشته نابوس کړي هغه وشو زرد چې دی به ویني خپل انجام اف بی عذابنا یستعجلون آیا په عذاب زمون ما دي تلوار کوونکی دي دي زما عذاب سلی دلی دي زما عذاب چې راشي اول نه پیغمبر تا او حق پرستو ته به وی تاسو وای چې عذاب دی او څوک چې انکار کوي هغه له سزا ورکیږي لګا عذاب دی راته وخایا لگا سزا دی راته وخایا الله پاک وی زما په عذاب پای تلوار کوي زما عذاب چې راشي نو بیا غی کی مولت نی اول نظم مولت ورکم واقعی ده چه اللہ تبارک و تعالی مولت ورکی نو ده دی وجه نا زما پا عذاب مای تاسو تلوار کوی تاسو تا پتشتی چه کل ده عذاب راشی پا ازا نزل بی ساحتهم نو کل چه نازل شی پا غولی ده دی بانده فسا صباح المنذرین نو بد بوی سبا ده یرولو شو دیر زرد چه ده دی پا غولو مانده او د دې په سهن ماندې او د دې نګیر چا پیره چې کم دې زما عذاب راشي نو بیا هغه عذاب راتلل هغه به ډیر غټه یری د دې د پاره او ډیر غټ د تکلیف خبره وي وتولى عنهم او واوړه د دې نه حتى حين تر دې یو وخت پورې وابصر او ګورته انتظار کوا پسو په یبصرون زر دی چې وبه ویني دي خپل انجام لرا یو ځلې مخکې وپرمیل وتولى عنهم دلته بیا وی وتولى عنهم هلته یې ویلي وابصرهم پسو په یبصرون دلته بیا وی وابصرهم وابصر پسو په یبصرون دلته وی وابصر یعنی مطلب دا چې یو خدا چې الله تبارک وتعالی ول دنیا کې عذاب ورکاو د دې صحابه رضوان الله اجمعین د لاسه او ګورای څنګه نیستو نابود شو نو دا د دنیا عذاب شو دویم عذاب د آخرت دی چې الله تبارک و تعالی خپل پیغمبر ته وی ډیر زر دی چې د دې انجام به د آخرت په لحاظ سره پته به وته ولګي چې د دې انجام څه کیدونکی دی او دې له کوم عذاب ورکیږي په آخرت کې نو چې کله الله تبارک و تعالی امداد د خپلو مخلوقات کوي نو هغه رب وپیژنې هغه رب داسې ذات دی سبحان ربک رب العزت پاک تی ربستا خاوند عزت تی عما یصفون اوچت تی دا آغا سنا چی دی کم صفتون اللہ لوی پاک تی خاوند عزت تی دا آغا صفتون نا چی دی کم صفتون اللہ لوی تاسو اللہ تا نسبت کوئی دی لونو دا پرشتو اللہ پاک تی دا سی صفتون نا تاسو اللہ ته نسبت کوي د جناتو د ودونو او د دې خبرو او د غی سره د نسب لټولو د الله سره لپاره داسې ګستاهانه کلام کوي تاسو ته پته نشته چې الله داسې صفاتونه نه پاک دی. نن چې کوم خلق د الله سره نور خلق وای دا د الله نازولی دی او دا د الله نیازبین دی وای مونږ دې خرز مونږ دی مونږ خو ګناګار یو مونږ چې دی لزونو دا خو مونږ الله ته دی وسیله کوو. الله تبارک وتعالی پاک دی د داسې خبرونه چې ته د الله او د خپل ځان تر منځ چې کوم دی هغه وسیلې چې شرکی وسیلې دي چې هغه ته لټای یو سړی دی تا ته نیک ښکاره شو یا نیک نه دی خو تا ته دعا طلب وکړو دا جایز ده. اوس یو سړی په قبر کې پروت دی او ته زه او د هغه نه دعا طلبونه کوي دا د الله تبارک وتعالی سره برابرولې یا الله ته وسیله جوړولې. الله پاک ته داسې صفتونه نه چې کم صفتونه دي الله لوی چې الله سره داسې خلق را مدد کول چې دا الله مخلوقات ته او دی د هغې د پاره هغه طاقت ورکوي کم طاقت چې الله تبارک وتعالی څخه دي یا د الله خدای تقسیموي په خلکو باندې چې دا د پلانکي سي ذمه دار دی او دا د پلانکي کار ذمه دار دی. الله اوچت دی چې کوم صفتونه دي الله تبارک وتعالی د پاره وای وسلام علی المرسلین او سلامت یادی وی په پیغمبرانو باندې په پیغمبرانو باندې د الله تبارک وتعالی د طرف نه سلامت یابوي. ولی پیغمبران د چا نه منتخب شوی د الله تعالی نه منتخب شوی نو چې الله یې منتخب کی نو دا هغه خلکو لپاره د الله تبارک وتعالی د طرف نه سلامت یاده نو فکر دی چې د هغه سلامت یاواله او تابعداري وشي. والحمد لله رب العالمين او صفاتونه د کمال الله تعالی لري دي چې رب د مخلوقات ته ټول صفاتونه د کمال چې څومره دي هغه بغیر د الله نه د بل چا د پاره ویل دا د الله تبارک وتعالی د حدودونه د الله د احکامونو تجاوز کولی د الله صفاتونه د کمال صرف د الله تبارک وتعالی د پاره ویل پکار دي او دا داسې کمال صفاتونه والا دي چې د یو کس نه د یو ملک نه د یو د دنیا نه چې وګوره څومره کائنات دي څومره کائنات او ساتونکي الله تبارک وتعالی دي. دا خو زمونږ استا په نظر باندې چې کوم سيزونه مونږه تا تخکاری زمونږه استاد نظر او د علم نه چې کوم بهر دي لکه څنګه چې نبی علیه السلام الله پاک د معراج په شپه باندې بوته او عجائب او دارنګي د الله قدرتونه نبی علیه السلام ولیدل دارنګي الله تبارک وتعالی چې د مؤمنانو لپاره په جنتونو کې کوم نعمتونه تیار کړی چې نه د چا سترګو لیدلې دي نه د چا په غوږونو نه د چا سترګو لیدلې او نه په غوږونو اورېدلې دي او نه د چا په زړه باندې تیر شوي دي. الله پاک داسې قدرتونه والا دی صفاتونه د کمال الله تعالی لري دي چې رب د مخلوقات ته ساتونکي څوک دی الله تبارک وتعالی دی نه هغه الله چې اسمانونه ساتي هغه الله چې ځمکه ساتي هغه الله چې دی په منځ کې کم وګوره ستوري او کم سپوږمۍ او کم نور کم نظام الله تبارک وتعالی دی او دارنګ نور چې د الله تبارک وتعالی اساس کائناتو کې دي د دې ټول پالون کې او رب چې کم دی هغه صرف یو الله تبارک وتعالی دی. وإن كانوا ليقولون أو تاكيو دي چه ويل بي لو أن عندنا ذكرا من الأولين كوي من سرفند نسيت تمخكنون لكنا عباد الله المخلصين نوب من بندگان دا الله چون شوي فكفروا به نكفر يوكو پده پیغمبر سرا فسوف يعلمون نزر دي چه پو بشي ولقد سبقت كلمتنا او تاكيك تیر شوی دی حکم زمن لعبادنا المرسلين دفارد بندگان زمن لگل شو چ پیغمبران دی انهم دوی چ دی لهم المنصورون دوی چ دی دوی به امداد وکړي شي و ان جندنا لهم الغالبون او یقینا لخر زمن دی زور ور فتول عنهم نوور د دینا حتى تردي پور حتى حين تردي یو وخت پوري وابصرهم او انتظار کوا د دوی فسوف يبصرون زردي چوبو ویني دي خپل انجام لره اپ بعذابنا يستعجلون نایا پازاب زنگ مای دی تلوار کون کی دی فیزا نزل بساحتهم نکلچ نازل شی پا غولی دا دی بانده فسا سباه المنظرین نبد دی سبا دی رولو شو و تولا عنهم وارد دینا حتی حین ترد یو وقت پوری و ابصر فسوف یبصرون او گورا انتظار کوا زردی چی دی با اوی نخپل انجام لرا سبحان ربک رب العزت پاک تی رب ستا چی خواهن دی زد تی عمای صفون پاک تی و رب دی زد تی داغی صفتونو نا چی دی کم صفتونا اللہ تعالی لوی و سلام علی المرسلین سلامت یادی وی پا پیغمبرانو مانده والحمد لله رب العالمین او صفتونا دا کمال اللہ تعالی لردی چی رب ساتون کی دا مخلوقات تی پا صورت کے دری بابو نو لومبی باب کې عجزی د فرشتو ذکر کولا او حال د جناتو ذکر کاو او زجر ورکاو منکرینو د رسالت تا څوک چې انکار کوي د پیغمبرینا او تخویب په تبرا د الهو باطلو چې دیو بل نو بیا التبی زاری او زجر ورکاو په انکار د توحید ماندی او دارنگ بشارت تفصیلا نے ذکر کو زیر ورکو او بیا تخویف اخروی ذکر کو او دا باب 73-74 نمبر آیات مان ختم کو دویم باب شورو کو او پدی کی عجزی دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کولا واقعات نوح علیہ السلام ذکر کرا او ورسر ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام الیاس علیہ السلام اور سر یونس علیہ السلام او لوط علیہ السلام د دې ذکر یو کو وګورا چې غید الله تابعدارو او دا غی ملګری وګورا الله ته څنګه جزو الله تبارک وتعالى ول نجات ورکو او دا رنگی چې کم خلاف وګور دا الله تبارک وتعالى په عذاب کې څنګه گیر شو او دریم باب تر دا اخره پورې د 146 147 نمبر آیات نه پدې خوا 147 نه تر دا اخره پورې او پدې کې عجزی بیای د پرشتو او سره د جناتو ذکر کړه او په اخر کې د الله تبارک وتعالى د عظمت بیان چې سورته ختمه واخره دا وانه